أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. دی آیتونو کې الله تعالی مثال ذکر کوي د پاره د منافقانو، دو مثالونه بیانیږي. درې قسم خلق بیان شو له قران کریم سره متعلقه. اول هغه خلق دی چې هغې د قران کریم نه پیدا واغیستل او د الله تعالی کتاب یې ومانه. دویم قسم هغه دی چې هغې د قرآن کریم مخالفت وکړه. د قرآن کریم مخالفت کوونکي بیا دو قسمه دي. یو هغه خلق دی چې هغې ښکارا خلاف کړی دی د الله تعالی د کتاب، او دویم هغې ته ښکارا کافران ویلې کی، د هغې حالت هم الله تعالی بیان کړل. او دریم قسم هغه خلق دی چې هغې د قرآن کریم خلاف کړی دی خو لیکن په پټه باندې، هغې ته ویل کېږي منافقان. د هغې تفصیل هم بیان شو. نو چا چې قرآن منلی دی او د قرآن کریم نه پیدې اخیستې دي، د هغې لپاره مثال ته ضرورت نشته دی، هغه ښکاره خلک دي، هغه منونکي دي. خو دا دویم قسم او دریم قسم خلک چې کم د قرآن کریم خلاف کړی دی په ښکاره باندې، چې هغې ته کافران ویل کېږي، او یا هغه خلک چې هغې د قرآن کریم خلاف کړی دی په پټه باندې، دا غیر لپاره مثال ته ضرورت دی، دې لپاره چې دیو دا حالات مؤمنانو مسلمانانو ته ښکاره شي. په مثال سره یو شی واضح کیږي، دا غیر حالت خلکو ته بیانیږي او ټول خلک په هغه باندې پوهیږي. خلک چې اکثر یو خبرو کې نو بیا وسوي وایي د دې مثال دا دی، ناغه مثال د وضاحت لپاره بیانیږي. علماء کرام لیکلي دي مفسرینو وایي قرآن کریم کې څلور څلوېښت مثالونه ذکر شوي دي، او قرآن کریم کې مثالونه ولې بیانیږي؟ نو یو پیده د هغې قرآن کریم کې بیان شوی د سورې ابراهیم کې وراشي پنځشتم نمبر آیت کې ویضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون. الله مثالونه د دې لپاره بیانوي چې مسله ښه واضح شي، چې دا خلک د هغې نه نصیحت واخلي. دغسې قرآن کریم کې الله تعالی ذکر کړی دي چې څوک د قرآن په مثالونو باندې پوهیږي نو دا عالم دی. عالم به هغه وي چې د قرآن عالم به هغه وي چې په قرآن کې په مثال باندې پوه شي. او قرآن کریم کې کم مثالونه بیان شوي دي نو هغه مشکلات دي، هغه قرآن کریم کې هغه آیاتونه ډیر مشکل دي. د دې وجه نه قرآن کریم کې الله تعالی وایي سورې عنکبوت کې براشي درې څلوېښتم نمبر آیات کې وتلک الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون. الله وایي په دې قرآن کې زه مثالونه بیانوم خو لیکن په مثال باندې چې پوهیږي نو هغه عالمان دي، او چې د قرآن په مثال باندې پوه نه شو نو هغه عالم نه دی. نو دا هم مثالونه دي قرآن کریم کې، دا مثالونه بیانیږي. دا اولنی مثال دی قرآن کریم کې ردی بیان کیږي. د دې مثال په باره کې د مفسرینو دوه اقوال دي. یو قول د مفسرینو داره چې دا مثال د ښکاره کافرانو دی، دا د بعضې مفسرینو قول دی. دا زده کوي چې دا هم زده نقل وروسته په دې مثال باندې نه پوهیږئ، او دې ته ډېر په توجه باندې کېنئ چې کلم دا په پوره توجه سره واورېدل دا دوه آیاتونه او پوه شوی پی، نو بیا د خوند ته وګورئ چې په دې دو آیاتونو کې څومره خوند الله تعالی ایښودی دی. او چې پوه پې نه شولئ نو تاسو به وایئ چې دا مولوی صاحب لګیا دی، دا څه وایي، مو خو به دې باندې نه پوهیږو. نو غوږو ته کېدئ، ډېر مشکل آیاتونه دي خو زه یې تاسو ته ډېر په آسانۍ سره ویم. چې پوه شي پاغي باندې. نو یو قول لمبسرینو دار چې دا اولنې مثال دا د ښکارا کافرانو الله تعالی ذکر کړی دی، هغه خلق چې هغه د قران کریم نه اعراض کوي او د قران کریم نه نور خلق منع کوي په قران کریم باندې عمل نه کوي، نو اولنې مثال دا غا کافرانو دی. دا قول دی د بعضی مفسرینو، خود اکثر مفسرینو قول دار چې دا مثال دی لپاره د منافقانو. دا دویم قول شو او دا زیات مفسرینو هم دا ذکر کړی دی چې دا مثال دی لپاره د منافقانو. نو اوس مونږ او تاسو ته یو مشکل لاغې، هغه مشکل دار چې د دې مثال تطبیق چې کو مونږه نو په دوو طریقو باندې وکړو، چې دا مثال ولګي د ښکارا کافرانو سره، دویم دار چې دا مثال ولګي د منافقانو سره. نو دو طریقې د تطبیق به مونږ ذکر کو او د الله تعالی نه امید کو که تاسو په توجه باندې کیناستلی نو داسې به پوه شئ چې بیا د بل چانه تپوس کولو ته ضرورت هم نشته. اول راشی بنا په اول قول باندې چې دا مثال دی لپاره د منافقانو، نو په دې کې بیا مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، دا الذی په معنا دا الذی په معنا دا الذین سره دی. اوس ته صرف بیا ترجمه کوم، اسانه خبره ده، دا ګټه کې بګز دکې. کدا مثال د منافقانو شي نو دا الذی په معنا دا الذین سره دی، دا په معنا دا الذین سره شي. او دا نور هم د نور نو مراد چې رڼا د ایمانی ظاهری تی مراد ده، چې منافقانو کلمه د آمنا ویلی و رڼا یې ښکاره کړې وه په ژبه باندې، د ایمان رڼا یې ښکاره کړې وه په ژبه باندې. او دا آیات متعلق دی د اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، د منافقانو هدایت پرې خو ده او ضلال گمراهی واغستله. نو دا آیات متعلق دی د اولئک الذین اشتروا الضلالة سره او دا الذی په معنا د الذین سره دی. اول ترجمه ته وک شئ، بیا رته تطبیق کوم او بیا رته ترجمه کوم. اول ترجمه ته وک شئ، مثلهم حال د دې منافقانو کمثل الذی، پشان د حال د هغه کسانو دی. مرتوی د الذی په معنا د الذین سره دی، نو د جمع معنا وکوي. مثلهم حال د دې منافقانو کمثل الذی، پشان د حال د هغه کسانو دی. استوقد نارا، چې بلکړه یاغي اور لره. فلما اضاءت ما حوله، نو کله چې رڼا کی دا اور چاپیره د دیونه، یا کله چې رڼا شي چاپیره د دیونه. نو ذهب الله بنورهم، بوت لله الله تعالی رڼا د دیونه. وترکهم فی ظلمات، نو پرې خودل دیو لره په تیارو کې. لا یبصرون، چې دیو هیڅ نویني. اوس راشي تطبیق د مثال د مسل سره وکي، په ډیر آسان الفاظو سره او په آسان لهجه سره چې تاسو پوه شئ. نور وضاحتونه پکې نه کوو، صرف د تر دې آیات معنا او مطلب او مقصد درته وایم. مثلهم، مثال د دې منافقانو کمثل الذی، په کمثل الذین، الذی په معنا د الذین سره دی، په شان د هغه کسانو باندې دی. استوقد نارا، چې بل کړی اور لره. د دې څه معنا شوله؟ د دې معنا دا شوله چې دې منافقان په اور کې دوه جهته دي. یو په اور کې اشراق دی، یعنی کم دی کې چې اور بل شي نو رڼا کوي، او دویم په اور کې احراق دی، سوزیدل په اور کې، سوزول کوي اور. نو دغسې دې منافقانو ایمان ښکاره کړی دی په جهاد د ژبې سره، او په جهاد د زړه سره ایمان نشته دی. الله تعالی وایي د دې منافقانو مثال په شان د هغه کسانو باندې دی چې اور یې بل کړی. نو په اور کې دوه صفتونه دي، یو صفت د رڼا دی او دویم صفت د سوزولو دی. نو دې منافقانو ایمان ښکاره کړی دی په جهاد د ژبې سره، او په جهاد د زړه سره کافران دي، ایمان یې نشته دی. نو دې منافقانو اور بل کړی او سمانه شوله، په بعضې کلمه د آمنا یې ویلله په ژبې باندې، ایمان ښکاره کړ د مسلمانانو سره یې په مونځ او په دغسې روجو کې، په حج او زکات کې ځان شریک کړ، ایمان یې ښکاره کړ. بیا هر کله چې دې منافقانو پا ایمان خکارا کولو سره د مسلمانانو غنیمتونه حاصل کړل، مسلمانانو سره تعلق د نکارا وسته، ځان ته مسلمانانو ای خلکو سره نکاحونه مکلل، خپل خویندې لونې متور کړلې، په غنیمت کې ولا برخه ورکړله، زکاتونه متور کړله، په خیرات کې هم شریک کړل ځان سره. نو پلم ما ازواعت ما حوله، د دیونه چاپیر رڼا شوله، سمانه شوله، دیو چې دا امنا ویلله نو دیو ته لږ رڼا وشوله. رڼا دا چې مسلمان پسې چاړه نه دراغستې، مسلمان وایي راځه ما سره یو ځای مونځ کوه، ځکه دا خو وایي مونږ کلمه ویلې ده کنه، په مانځک کې د مسلمان سره شریک دی، په غنیمت کې د مسلمان سره شریک دی، زکات د مسلمان نه اخلي، مسلمانانو سره خپلوالی کوي. فلما اضاءت ما حوله، چاپیره ته رڼا شوله د دې امنناک په وجه باندې. ذهب الله بنورهم، د دنیا پیدې ته حاصل شولې، کله چې د دې منافقانو منافقت راښکاره شو مسلمانانو ته، او یا دا منافقان په منافقت باندې مړه شول، نو ذهب الله بنورهم، الله تعالی بوت لره دیونه غرنه چې منافقت ښکاره شو، چې یو مسلمان خواله ورځي هغه ته ورک شه مړه زماره خوانه د منافقه، مسلمان ورشي وای ما سره رشته وکه، وای ته خو منافقې اخوه شه زماره طرف نه زماره خوانه ځه، مسلمان د خپل ځان نه وس شړي هغه منافقت راښکاره شو. ذهب الله بنورهم، نو بوت لله الله تعالی د دیونه غرنه هغه پیدې ته ختم شولې، دنیوي پیدې ته لاړلې. خو دې کې الله تعالی یو ډیر عجیب ټکی ویلې، دی خو اور بل کړو، الله تعالی وی رڼا ته لاړله، او تاسو ته مالش پر رڼا کې په اور کې دوه صفتونه دي، یو اشراق دی بل سره احراق دی. نو الله تعالی تی هغه رڼا واغستره، خو لیکن د دې سره هغه اور پاتې شو، هغه اور سره پاتې شوی دی، رڼا ته لاړله هغه پیدې لاړلې، خو هغه اور ته پاتې شو، په جهنم کې په هغه باندې سوځي. وترکهم فی ظلمات، کله چې دی مړه شول نو په قبر کې دی په تیارو کې دی، په میدان محشر کې ودی په تیارو کې، او د جهنم په تیارو کې ودی پراته. وترکهم فی ظلمات، او د جهنم در وتلو د پاره هیڅ لار نشته، دی نو لا یبصرون، دی هیڅ نویني چې د جهنم نه اوزی بل طرف ته لاړ شي. ان شاء الله د الله تعالی نه امید کوم چې په دې آیات باندې پوه شئ. حاصل دادې ته دې آیات معنا مطلب دا شو، الله تعالی دې منافقانو مثال دا سې دي لکه اور چې یو سړی بلکی په اور کې دو جهتونه دي، نو اور سوځولم کوي او اور رڼام کوي، نو دې منافقانو دو کارونه وکړل، په جبه باندې امنا ویرل لا اله الا الله، او په زړه کې کفر دی. خو کله چې دیو دا امنا ویرل، فلما ازوات ما حوله، کله چې دیو ښکاره باندې ایمان راوړ، نو مسلمانانو ځان سره په اعمالو کې شریک کړل، راشه درشه غم خادی کې، پرشتو کې، خپلوالۍ کې، غنیمت کې، زکات کې، خیرات کې، ودی کې رضان سره شریک کړل، نو دا وتغه دنیوي رڼا وشوله. خو کله چې ردیو هغه منافقت بیا مسلمانان تر اخکاره شو چې دا خو منافقان دي، نو ذهب الله بنورهم، مؤمنان او ردیو سره غته تعلقات خپل ختم کړل، نو دیو هغه رڼا ته لاړله، رڼا لاړله، خو لیکن هغه ورته بیا هم پاتې دي. وترکهم فی ظلمات، کله چې دی مړه شول نو په قبر کې په تیارو کې دي، په میدان محشر کې په تیارو کې دي، او په جهنم کې په داسې یو ځای کې پراته دي چې لا یبصرون، دا غینه هیڅ لار د وتلو نشته چې لار د عمو میزان لو دا غینه اوزی. ځکه ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقان چې د جهنم په غلاندې طبقه کې وي. په دې تفسیر باندې به ان شاء الله تاسو پوه شئ. آسان مې راته وای، د دینه بل آسانه طریقه نشته چې څوک راته وای. دویم تاسو ته ما ویلو چې د مفسرینو دویم قول دار چې د آیات لګی د کافرانو سره، د چا سره لګی؟ د کافرانو سره لګی. نو دی دې کې بیا په عبارت کې لک تقدیر دی، صرف په قصده کوي، او زه یې وسته ترجمه کوم او مطلب یې ورته ومیم. مثلهم، مثال د دې کافرانو، اوس دا دویم تفسیر شو، خام مثال د کافرانو صلی الله تعالی ذکر کوي. مثلهم، مثال د دې کافرانو، د مکی د مشرکانو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه کې و، دی دې کې به سر یو ټکی وای، و مثلک، او مثال ستا اے نبی صلی الله علیه وسلم، د دې کافرانو مثال، او ستا مثال اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ستا مثال اوس هغه څنګه دی، ستا او د دې مثال څنګه دی. په دې توجیه باندې کله چې دا د کافرانو مثال شي، نو الذی په خپله معنی سره دی، او مراد د دینه نبی علیه السلام دی. نو اوس معنی به ولوکی، او بیا راځو مقصد د تر دې آیات، مقصد د طبیعت ویم. مثلهم، حال د دې کافرانو، د مکی د مشرکانو، او مثال ستا اے پیغمبر در ټکی به سر پټ وای او مثال ستا اے پیغمبر کما سلیل لذی پشان ده هغه کس باندې دی استوقد نار چې بلکړی په مشقت سره اغه اون فلما ازوات ما حوله نو کله چې رانا شول چا پیره د دیونه صحاب الله بنورهم بوت لله الله تعالی د دیونه رانا وترکهم فی ظلماتن پر هود دی مشرکان در پتی رو کی لا بصیرون چې هیڅ نوینی نو سمانه شول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ راولی گا نمکی مشرکانو نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ پا مکی کی پیدا کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکلہ دا قرآن کریم بیان شروع کا نو نبی علیہ السلام یو اور بلکا او دیدے کی لپس دا استوقد لپس ذکر شویدے یو دے اوقدا بل دے استوقدا مپسرین لکلی دی زیادت دا معنی دلالت زیادت دا الفاظ و حروف دلالت کی پا زیادت دا معنی باندے نو ایستاو قدم معنی دار چی دیر پدی دلی اور پدی بلاولو کی نبی علیہ السلام دیر تکلیفونه برداشت کړل لکه اور نه بلیږي او تای بلې اور نه بلیږي او تای بلې مړکیږي او بیا ته بلې پدی کې دیر تکلیف دیر مشکلات بری کی سلې د یو طرف نه راځي سلې د بل طرف نه راځي او سو کور بلې نو هغه دیر تکلیف را دینه کنه نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مکه مکرمه کې دعوت د قران کریم شروع کا دعوت د ایمان شروع کا نو دا حال الله تعالی مشابه کړی دی استوقد نار لکه دا یو اور بلک رنای اوکلله و چې دا معنا واخلې نه پدې ده کې په اور کې چې کله یو څوک اور بلکی نو بیا خلک دا غینه چراغونه بلی د چا کړه چې اور نه رڼا نه وي زما کړه برق نشته رستانه بزې یو مزه بوزما یو تار بزې بوزما ځان به هم انت کې رڼا وکم نو هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه اور بلک او رڼاګان یې اوکللی نو صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د یو زینا بل زینا راغلل او ځان دې دغه نه لیدکی بلکله او رڼاګان یې تر لری لری زی پورې ویوړلی ان تر دې پورې چې دغه رڼاګان د قران کریم مدینه ته ورسېدلی کم دې تر رڼاګان ورسېدلی مدینه ته لاړلی خدا اور چا بل کړي او نبی علیہ السلام بل کړي او رڼا یې اوکلله په مکه کې او خلق راغلل چاته یو لید کې وی ور چاته دو وی وړل چاته ډیر چا یو زیته چا بل زیته ان تر دې پورې چرناګانی مدینه ته ورسیدلی خو او قدنه د استوقد نبی علیہ السلام په دې بلولو کې ډیر مهنت کړي او ډیر کوشش کړي ځکه ډیر زیات سیلایګان پراتلی او بادونه په ډیر راتل خوځاور خوځاوی دا اور خو لیکن بیا هم نبی علیہ السلام دا اور بلکې تکلیف برداشت او مکی والا چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابله شروع کړه نو فلما ازواعت ما حوله دا مکه چره چاپیر رنا شوله نبی علیہ السلام دعوت شروع که خلیکن دا مکی مشرکان و مقابله اقلل مخالفین اغی مخالفتو که دیده که پر عبارت کی تقدیر ده ارادو ایت پی او نور الله نو کله چې نبی صلی الله علیہ وسلم دا اور بلاو نو دا مکی مشرکانو کوشش کاو چې دا الله تعالی دا دین دا رنا مړه کی یریدون ایت پی او نور الله دیو دا اراده اقلل چې دا رڼا مړه کی نو کله چې دیو دا کوشش وکړه نبی صلی الله علیه وسلم ته الله تعالی حکم وکړ چې ته د مکینه مدینه ته لاړ شه چرته لاړ شه د مکینه لاړ شه مدینه ته نو ذهب الله بنورهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مکینه لاړ مدینه ته نو ذهب الله بنورهم الله تعالی هغه رڼا د دیو نه بوتلله رڼا چرته لاړله د مکینه چرته لاړله مدینه ته ورسېدله وترکهم فی ظلمات او دغه د مکی مشرکان پرې خودل پغه تیرو کی لا یبصرون چې هیڅ لار اغه ته نه معلوم ځکه پیغمبر علی السلام خود خپل کری نو شړه نو په دې معنی سره نبی علی السلام د دین او د اسلام رڼا په مکه کې بل کړل صحابه کرام راغلل ډیوی ته ځان نو ویوړل چې راغونه ویوړل ان تر دې چې مدینه ته ورسول د مکی مشرکانو دا کوشش وکړه چې دا رڼا مړه کی نبی علی السلام ته تکالیف ورکړل دا اور دا بلون کې قتل کی هغه گرفتار کی هغه شهید کی نو نبی علیہ السلام ته الله تعالی حکم وکړ چې تر مکینه لاړ شه مدینه ته هغه خپل رڼا د دین اسلام هغه خیرونه برکتونه هغه د ځان سره وی وړل لاړ و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون او د مکی مشرکان په داسې تیرو کې په گمراهی کې پاتې شول چې هغه ته وسیس لار نه معلوم چې مونږ څه وکړو په دې باندې ان شاء الله پوه شوې آسان وضاحت مې راته وکړه په قلار باندې ان شاء الله تاسو په دې باندې پوه شوې نو مپسرینو لیکلی دی پدی کی اشاره شول دیتا که څوک د قران والا مخالفت وکینو قران والا ته دا نقصان نه دی ځان ته په خپل غ خلق نقصان ورکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن بیان کا مکی مشرکانو خلاف وک نو سوک دی دا نو چې د قرآن والا خلاف منګو کو هغه ته نقصان وشي هغه ته نقصان ونه شو هغه لاړ په مدینه کې ول الله تعالی یو بل خزی ورک او د الله تعالی کتاب په آسان او په کلاو پیزا کې د الله تعالی د دین بیان وک خو تاوان چاته وشو چا چې هغه قرآن والا وشړل چا چې هغه عالمان وشړل چا چې هغه پیغمبر وشړل چا چې هغه صحابه کرام وشړل هغه خپل تاوان وکاغه مهاجرینو تاوان ونه ک دغه پاکستان دغه مشرکانو دغه حکمرانانو دغه زندیقانو امیر صاحب رحم الله په سواد کې اف ایم لګاو او د الله تعالی کتاب یې بیانو دیو خلاف کاولنې خلاف چیرې دغه کار روان شو روان شو روان شو د الله تعالی د کتاب هغه درس بند شو دغه زینا غرنا لاړل مهاجرینو هجرت وک کم دی ته چلاړه الته کې غرنا غانی بل شولې او دغه کافر او هغه بيدین او هغه فوجیان او پولیس او عیسی هغه په خپل تیرو په هغه بيدینې کې هغه پاتې شو نو تاوان نه دی کړی زمونږ تاوان نه دی کړی تاوان د خپل ځان وک نبی علیہ السلام د مکی نه لاړ مدینې ته هلته کې د مدینې خلک هم سره آباد شول او هغه صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغه محبوس شول نو د صحابه کرام تاوان ونه شو د نبی علیہ السلام تاوان ونه شو هلته کې دوه خلک رونه شول مهاجرین او انصار رونه شول خو لیکن تاوان د هغه چا وشو چې هغه قرآن والی وشړل تاوان د هغه چا وشو چې د الله تعالی د دین غوښتون کې هغه وشړل هغه بمبار کړل هغه شهیدان کړل هغه تاوان وکړ دغه د ملک تیم تلواله دی او ان شاء الله زیبت دا ملک پر مسلمانانو د مجاهدینو په لاس باندې به عمل کورځي ان شاء الله تاوان یې چا وکړ تاوان یې خپل ځان وکړ تاوان یې د مجاهدینو نه کړی تاوان یې د مسلمانانو نه کړی اوس ترجمې ته وګورئ زه امید کوم چې تاسو په دې دواړو معلومو باندې پوه شوي په مطلب باندې هم پوه شوي مثلهم مثال د دې کافرانو او مثال ستا اے نبی صلی الله علیه وسلم کما صلی الذی پشان د حال د هغه چس د هغه چا باندې دی پشان د حال د هغه کس باندې دی استوق د ناره چې ډیر په کوشش سره بل کړی هغه اور ډیر د کوشش ته کی باندې خو شول استوق د دې زکه مې د ترجمه وکړه فلما ازواات ما حوله ازواات ما حوله دا یا لازمی دی او یا دا متعدی دی ازواات ما حوله دا چې لازمی شین بیا معنا دا شول کله چې رڼا شي چاپیره د دیونه او کله چې متعدی شي نو فلم ما ازواات ما حوله کله چې رڼا کړلې کله چې رڼا وکړه کله چې رڼا کړ دی اور دا خپل چاپیره زین رڼا کړل ذهب الله بنورهم نو بوتلا الله تعالی د دیونه رڼا وترکهم فی ظلمات او پریخو د دیونه رپ تیارو کې لا یبصرون چې هیڅ نویني چې هیڅ نویني اوس یو سوال او دغه جواب سوال داري الله تعالی وي دا منافقان هیڅ نویني او دغه سی دا کافران هیڅ نویني نو ردیو خودم رغټ غټ استرګری دی وسنګ نویني او دیو چیرې کانر وړاند دی وسنګ دی سوم من دیو کان دی بک مون چاړه گان دی او هم یون دی وړاند دی په هم لا یرجعون ندیو نرا ګرځي د گمراهینا د گمراهینا دیو نرا ګرځي دا آیات ته تمد د مخ کی مثال لپاره اوس دی دغه سوال لی. الله تعالی دا کافران وړاند دی دیو چاړه گان دی او دیو چیرې ړاند دی دیو کان دی ړاند دی او چاړه گان دی نو کافرانو خو جبې مشتري ټول ورځ تاسو وګورئ دا راډیو ګانې تاسو وګورئ چې ټول ورځ چغیږي لګیا دي او ړانده هم نه دي غټې غټې سترګې دي د غوایانو نه غټې غټې سترګې دي او دغسې هر څه اوري هم نو الله تعالی څنګه وایي چې دا کافرانو ړانده دي کان دي چاړه گان دی نو مفسرینو معنا بیان کړی ده سمون یعنی هم کا سوم می دیو پشان د لندو دی اول بک می دیو پشان د چړاګانو دی ول عم یو دیو پشان د لندو باندې دی لاند نه دی پشان د لندو دی یو سړی د چاړا د نو خبر نش کولې ځان په زور باندې چاړا کی یو سړی د ړوند دی سن شي لیدل ځان پړون په زور باندې ځان لوند کی یو سړی د چاغا کون دی نو خو سن اوري خو چو سړی ځان په زور باندې کون کی نو دیو پشان د کڼو باندې دی او مفسرین په هغه کې معنا ذکر کړی دا چې ردی څه معنا ده معنا ذکر کړی دا امام قرطبی رحمت الله علیه معنا ذکر کړی دا قال قتاده امام قتاده رحمت الله علیه وی او سم من دیو کان دی یعنی عن استماع الحق دا حق دا اوریدون دیو کان دی بک من دیو چړاګان دی عن التکلم به په حق باندې تکلم نه کوي حق وینا نه کوي او عميون دی وړاند دی عن الابصار له حق ته نګوري دا کڼو مانا دان د چغو غونې کار نه کوي حق پیناوري دا چاړاګانو دا مان نه چې خبرې نشي کولې، حق خبره نه کوي، او د لندو مان نه دا چې څه شی نه ویني بلکې حق نه ویني. نو امام قتاده سوی سمن دیو کانه دی عن استماع الحق، دا حق دا اوریدلو نه دیو کانه دی، او بوکمن چاړاګان دی عن تکلم به حق خبره نه کوي، او عمیون دی ولاند دی عن الابصار، عن الابصار له یعنی حق ته ګوري نه، دا مان نه. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی، او د دې توجیه تفسیر با په حدیث کې راغلی دی، هغه به ذکر کو. مخ کې تاسو ته ما په اصول کې دا ویلو، وای بهترین تفسیر راغلی چې قرآن تفسیر په قرآن سره وشي. موږ اکثر ځینو کې وای دا معنی په قرآن کې پلانی ذکر راغله، پلانی ذکر راغلی ده. او دویم د قرآن کریم تفسیر بیا په حدیث سره کول، وس دا معنی په حدیث کې ذکر شوی ده. صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړی دی، اور ډیر زیات عجیبه حدیث ته دی وخت سره غډیر پټ کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای وې د قیامت عالمی سدی، نو اذا رایت الحفات العرات السم البکما ملوک الارض فذلک من اشرات الساعت فذلک من اشراتها. اذا رایت الحفات العرات السم البکما ملوک الارض فذلک من اشراتها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې داسې زمانه راغله لچی هغه خپل خلک او هغه بربند خلک او دغه سی هغه چاړاګان او کانه خلک د ملک مشران شول او بادشاهان شول، نو بیا د قیامت علامه ده، بیا د قیامت انتظار کوه. او بل حدیث کې سره راغلی دی چې تبه هغه خپل او بربند خلکینی چې هغه به لوی لوی بنگلې ځان له جوړی کړي، مخکې به خپل د رزق بندوبست و سره نو چوس ګورې نو پنځه چته او لس چته چره بنگلې هغه جوړی کړي دي. مخکې چا پی جاندنه هغه سره په لوی لوی نمونه باندې یادېږي، پلانې دومره کروڑپتی دی، دومره دی، دومره دی. د الله تعالی پیغمبر وی چې کله دغه خپل خلق او دغه کم چی مخکې بربند وي، خپل جامع ځان نه شو اغستلی، خپل پیزار ځان نه شو اغستلی، اوس هغه دومره بادشاهان او غټ غټ خلق دی په دنیا کې چې خلق دغه نوم په لوی لوی مالدارانو کې اخلي. او بیا نبی علیہ السلام السم البکما هغه چاړاګان خلق او هغه د کانه خلق، د دې معنی دا نه چې کانه معنی دار چې چاړاګانو یعنی دغه خلق چې خبره به خلکو ته کوله او مړه د چاړا ته وګورو، نو د سینې چې خبره نه شو کوله، خو د چا په مخ کې خبره نه شو کوله. صحیح بعضی خلک داسې دي کنه د دوو خبرو نه دی چا. نبی علیہ السلام وی چې کله داسې خلک د ځمکه او د ملک او د مسلمانانو بادشاهان شول او دا مشران شول، نو فذلک من اشراتها، پس دغه بیا د قیامت نه خیر، د قیامت علامات دی، بیا د قیامت انتظار کوي، بیا د قیامت راځي. نو دغه حدیث کې السم البکن مراد معنی حقیقی نه ده، مراد چې دا کانه او چړاګان دي پرشتیا. نو دی آیات کې هم دغه معنی مراد سم، اوس به ترجمه دې کوي سم دا کافران پشان ده پشاند کنو باندې دي، بوک مندا کاپیران پشاند چړاګانو باندې دي، او عمیون دیو پشاند لندو باندې دي. بل معنا وکي سم مندیو پشاند دیو چړاګان دي، دیو چړاګ سم مندیو کان دي د ورېدل د حق نه، بوک مندیو چړاګان دي د وېر د حق نه، او عمیون لاند دي دیو د حق د لیدل نه. په هم لا يرجعون، نو دیو نه راګرځي د گمراهی نه حق ته، گمراهی نه حق طرف ته نه راځي. بس څه چې دیو ځان په زور باندې ډون کړی دي، ځان په زور باندې چاړاګان کړی دي، او ځان په زور باندې کانه کړی دي، نو گمراهی نه پرېږدي چې حق پر راشي. او کسویب من السماء فیه ظلمات و رعد و برق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محیط بالکافرین.